أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün muhteşem Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha gireceğiz. Bu sitenin adı Kaf. Kaf suresi elimizdeki mushafta 50. sırada yer alır. Adını girişindeki mukatta harfinden, yani alfabe harfi olan Kaf'tan alır. Sure bu adı daha ilk nesilden itibaren kazanmış. Sahabe onu bu adla anıyor. Hatta Ümmü Hişam isimli bir annemiz bu sureyi Efendimizin arkasında dinleyerek ezberlediğini söyler. Bu sureyi Peygamberimizin bir rivayette sabah namazlarında, diğer bir rivayette cemaate hutbe biçiminde Kur'an'ı okuyarak sık sık bu sureyle konuştuğunu, yani Resulullah'ın Kur'an'la konuştuğunu, hutbe diye Kur'an'ı okuduğunu, insanlara nasihat olarak Kur'an'ı verdiğini biz bu rivayetten öğreniyoruz. Yine Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette bu sure, Efendimizin bayramlarda sık sık okuduğu surelerden. Sure Mekke'de nazil olmuş. Hatta yaklaşık nüzul yılına ait bir veriye de sahibiz. 4 ya da 5. yılda, peygamberliğin 4. ya da 5. yılında nazil olduğu kesin. Bu da nispeten nübüvvetin ilk döneminin sonlarına ait bir sure olduğunu gösterir. Tüm kronolojilerde, vahiy nüzul dizinlerinde Murselat suresi ile Beled suresi arasına yerleştirilir. Nüzul sıralamasında 34. sıradadır. Surenin konusuna gelince, tek cümleyle sure yeniden diriliş ve ahiret suresidir. Baştan sona sure ahiret tasavvurumuzu, adalet tasavvurumuzu, yani ki yeniden diriliş inancımızı inşa eder. Yeniden dirilişi inkarın temelinde ne yatıyor sorusu gerçekten meraka değer bir soru. Kur'an yeniden dirilişi, hesap gününü inkarın en temelinde yatan saikin uzak tanrı inancı olduğunu bu surede dile getirir ve o meşhur ayet, o bizi yüreğimizden titreten, sarsan berceste ayet bu surede yer alır. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Sözün özü, insanoğlu kaçınılmaz akıbetine hazır olmak zorundadır. Neden mi? Nedeni açık. Çünkü ve ileynel masir. Tüm yollar Allah'a çıkar. Dönüş Allah'adır. Bu kısa özetten sonra Kaf suresinin tefsirine girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan, özünde merhametli, işinde merhametli olan, bizatihi merhamet kaynağı ve tüm eylemlerinde de merhametle iş gören Allah adına. Kaf. Başında geldiği her sure doğrudan ya da dolaylı vahye atıftır. Mukattaat harflerin. Hemen hemen yaklaşık Kur'an'ın dörtte bir suresinin başında gelir bu harfler. Mukattaat harfleri. Başında geldiği her sure çoğunlukla doğrudan, sadece üç tanesi dolaylı olarak vahye atıfla başlar. Bunun da bir nüktesi var elbet. Bu harfler alfabe harfleri. Adeta bunlarla şöyle söylenmiş olabilir: İlahi manalar bu harflerden oluşan beşeri kelimelerin içine, kalbine indi. Ey insan, o ilahi manalar Allah tarafından sizin zihninize böyle indirildi. Yani Allah gök sofrasını size inzal etti, önünüze açtı ki merhametinin sonsuzluğunu göresiniz. Size olan sevgisini anlayasınız diye. Bu harflerin yorumuna ilişkin birçok görüş var ki bu görüşlerin hepsinin güçlü ya da zayıf tarafları da var. Aslında bu görüşlerin, ki 36'ya yakın bir görüş bu, 36 çeşit görüş, bunların her birisi gerçeğin bir boyutunu ifade eder. Ama belki de bu manada Hazreti Ebubekir'in bu harfler hakkındaki o yaklaşımı tüm görüşlerin tacı hükmündedir. Her kitabın bir sırrı vardır. Bu da Kur'an'ın sırrıdır. Kaf suresi ile Sad suresi arasında çok ilginç benzerlikler olduğunu gördüm. Hem zaman açısından, indirildiği zaman açısından, hem girişleri açısından, hem de konuları açısından. Sad suresi tevhid, Kaf suresi ahiret hakkında. Vel Kur'anil Mecid. Bu şanlı, şerefli, mecid olan, şanlı ve şerefli, aynı zamanda okuyana şeref veren, okuyanı onurlandıran, okuyana itibar katan, okuyanı Allah'ın nazarında ve nezdinde değerli kılan Kur'an'ın değerini bilin. Oradaki vav, yemin vavı, kasem vavı. Fakat kasemlerin Arap dilinde söz diziminde cevabı olması lazım. Burada cevabı yok. Cevapsız gelen kasemlerin değerini bilin ya da onun üzerinde düşünün anlamına geldiğini düşünüyorum. Böyle bir meallendirme daha doğru bir meallendirme olur. Değerini bilin. Neden? Çünkü o size değer ekliyor. Vahiy size onur veriyor. Vahiy sizin haysiyet ve itibarınızı koruyor. Onun için siz de vahyin değerini koruyun. Vahyin değerini bilin. Hem şerefli özünde, hem de okuyana şeref ve onur bahşeden anlamı var. Mecid formunda. Yani bu bir özne anlamı. Vahiy öznedir. Biz bunu çıkarıyoruz. El-Mecid kelimesinin formundan vahiy öznedir. Özne inşa eder. Vahyin muhatabı kimdir? İnsan. O zaman vahiy insanı inşa etmektedir. Vahiy ilahi bir inşa projesidir. İnsanın onur ve haysiyetini korumanın yollarını insana vahiy öğretir. Nasıl mı? Kula ve eşyaya kul etmeyerek. Vahiy insanı Allah'a kulluğa çağırırken Allah'a bir katkı sağlamış olmaz. İnsana bir katkı sağlamış olur. Vahiy insanı yalnız Allah'a kulluğa çağırırken aslında insanı kula kul olmaktan korumuş olur. Eşyaya, mala ve dünyaya kul olmaktan korumuş olur. Hepsinden öte kendi iç benine, egosuna, nefsine kul olmaktan korumuş olur. İşte vahiy insana böyle şeref ve itibar katar. Vahyin el-Mecid olmasının anlamı budur. Vahiy ile şereflenen insan Allah'tan başkasına kul olmaz. Çünkü insanın gerçek bedelini ancak Allah öder. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum feqala el kafirun haza şey'un acib. Onlar içlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaştılar ve işte bu acayip bir şeydir, şaşılası bir şeydir dediler. Yani bu ne acayip bir iş dediler. Rabbimiz Kur'an'da ilk defa insanın insana Resul olarak gönderilmesine muhatapların şaştığını burada dile getiriyor. Acayip şey insan peygamber olmuş oluyor. Taptıkları putlar biliyorsunuz ilk muhatapların. Melekler ve cinlerin sembollerine tapıyorlar. Allah'a aracılar, yani Allah'a elçiler olarak görüyorlar onları. Onun içinde onların zihnindeki elçi tasavvuru melek ya da cin. Bir insanı Allah'ın elçisi olarak kabul etmiyorlar. Ama mantığa bakın, melek ve cinin putunu yapıyorlar ve taşlara tapıyorlar. Taşlara tapacak kadar soyut düşünceden mahrum olan bu adamlar bir insanın Allah'a elçi olmasını acayip görüyorlar. Çelişki, yaman çelişki. Aslında arka planında yatan sebep belli. Hayatlarına müdahil bir Allah istemiyorlar. Çünkü kendileri gibi yeryüzünde dolaşan, yiyen, içen, yaşayan ölümlü bir elçi olursa model almaları gerekecek. Yani hayatlarına müdahil olacak. Bahane bulamayacaklar. Mâ li hâzer rasûl? Bu ne biçim elçi diyorlardı. Ye'kulut ta'am ve yemşi fil esvak. Yiyip içiyor, çarşılarda dolaşıyor. Onlar ayakları yerde olmayan bir elçi istiyorlar. Ayakları yerde olursa ne olur? İzleyin denilir. Ayağı yere basmayanlar izlenmezler. Onun için Kur'an'da Allah'ı izleyin emrini bulamazsınız. Ama Resulü izleyin emrini bulursunuz. Evet. Evet. Eğer Allah'ı seviyorsanız beni izleyin ki Allah da sizi sevsin. Ayetinde olduğu gibi. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا Ölümümüzün ve toza toprağa karışmamızın ardından dirilmek ha? Öyle mi? ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ Bu dönüşü imkansız bir son diyorlar. Muhataplar. İnkarcı muhataplar yeniden dirilişi kabullenemiyorlar. Bu cehaletin eseri. İnsanın formülü eğer tüm ayrıntılarıyla bilinseydi yeniden diriliş laboratuvarda ispat edilmiş olacaktı. O zaman kimse inkar edemeyecek. Cenab-ı Hak bu formülü vermediği için inkarcılar yeniden dirilişi inkar ediyorlar. Oysa formülü sen bilmiyorsun diye Allah'tan mı bilmiyor? Eğer o formülü verseydi şu topraktan elde ettiğimiz bitkiler kadar kolay olduğunu görecektik insanın yeniden dirilişini. Zaten o gelecek. Bitki kadar kolay olduğunu açıkça ifade edecek bu surede ayet. Onun için yeniden dirilişi inkarı insanın cehaletine bağlı bir inkar. Fakat bu cehalet ancak imanla yenilir. Eğer bilmeniz mümkün olmayan bir şeyle karşı karşıyasanız, bu durumda size düşen tek şey imanla o cehaleti aşmaktır. İman cehaleti aşmanın en sağlıklı yoludur. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْعَرْضُ مِنْهُمْ Doğrusu biz yerin onları nasıl çürütüp toz toprak edeceğini bilmekteyiz. Yani yeri de ben yarattım, insanı da ben yarattım, yasaları da ben koydum. Bana insanın toz toprak olacağını mı hatırlatıyorlar? Yarattığım insanın toz toprak olacağını, çürüyeceğini ben bilmiyor muyum? Biz bilmekteyiz diyor Rabbimiz. Buradan yola çıkarak falanca çürümemişse iyidir. İyiyse çürümemiştir gibi bir takım yaklaşımların da doğru olmadığını görüyoruz. Onun için çürümek Allah'ın insana, insan bedenine ve toprağa koyduğu yasadır. Ve indena kitabun hafiz. Zira katımızda korunmuş bir yasa mevcuttur bu konuda. Yani her ölümlü varlık nesi nereden geliyorsa oraya döner. Bedeni toprağa döner. Oradan gelmiştir. Ruhu ise alemi ervaha. Yani geldiği yere. Dolayısıyla her şey aslına rücu eder. Bu yasadır ve bu yasa korunmuştur. Bu yasayı Allah koymuştur. Yeniden diriliş vaadi, Allah'ın hayat için koyduğu yasalar gözetilerek yapılmaktadır. Bunun zımnen ifadesi de budur. Yani Rabbimiz ben vaatlerimi yaparken koyduğum yasaları gözeterek yapıyor. Belki o yasalarımı yasalarımla, daha üst yasalarımla aşarak yapıyor. Yani yine yasasız yapmıyorum, ilkesiz yapmıyorum anlamına gelir. Bel kezzebû bil hakkı lemmâ câehum. Dahasını da yaptılar. Bel. Daha beterini yaptılar diyor. Ne yapmışlar? Kezzebû bil hakkı lemmâ câehum. Ayaklarına kadar geldiği halde gerçeği yalanladılar. Hakikati yalanladılar. Fehum fî emrin meriç. Hasılı onlar derin bir iç karmaşa yaşıyorlar. Meriç, karışıklık, bulanıklık, karmaşa, içinden çıkılamayacak kadar karmaşa hali, kaos hali. İç dünyalarında derin bir kaos yaşıyorlar. İç dünyasında kaos yaşayan dış dünyasındaki kozmosu fark etmez. O muhteşem dizaynı fark etmez. O muhteşem eli fark etmez. Sanattaki o muhteşemliği fark etmeyince sanatkarın ihtişamını, büyüklüğünü fark etmez. Onun içinde yaratmayı Allah'a bile çok görür. Kafaya bak. Allah tasavvuruna bakın. İnsanın Allah tasavvuru, insanın zihnini yüceltmesi gerekirken onlar yüce bir tasavvur olan Allah tasavvurunu insan hizasına çekmeye, indirmeye çalışıyorlar. İşte onun için algılayamıyorlar. Efelem yenzuru ile's-semâi fevkahum. Ama onlar üzerlerindeki göğe dönüp de bakmazlar mı? Baksalar ya. Yani Allah'ın yeniden yaratışı, yeniden yaratılışı, öldükten sonra dirilişi Allah'a bile çok gören bu insanlar şöyle başlarını kaldırıp yukarı bir baksalar ya. Keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûj. Üstelik onu nasıl inşa etmiş ve ışıl ışıl bezemişiz. Ve zeyyennâh. Işıl ışıl. Yani göz kamaştırıcı bir biçimde tezyin etmişiz. Süslemişiz. Dahası hiçbir eksik gedik bırakmamışız. Ve mâ lehâ min furûc. Buradaki ma farklı da algılanabilir. Kem anlamı verirsek eğer ki bu mümkündür edatlarda, Arap dilinde. Yani nice geçiş noktaları yerleştirdik anlamına ulaşabiliriz. Alternatif bir anlam olarak sunuyorum. Vel arda medetnâhâ. Yeryüzünü ise yayıp genişlettik. Nasıl? Genişlettik. Yaydık, uzattık. Nasıllığı arkasından geliyor. Ve elkayna fîhâ ravâsiye. Zira oraya kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdik. Ben buradaki vavı zira diye çevirdim. Boşuna değil. Bir öncesini açıklayan, beyan eden, yani manasına bir vav bu. Neden? Dağlar yerleştirerek yeryüzü nasıl uzar? Efendim anlaşılmayacak ne var? Düz bir satı, yuvarlak ve düz bir satı uzatmak istiyorsanız engebe koymanız lazım. Vadiler ve zirveler. Düz bir satı uzatmış olursun. O düz alanı iki katına, üç katına çıkarırsınız. Eğer enginli yüksekliği yaparsanız. İşte Cenab-ı Hak o düz satıhta enginli yüksekliği, dağlar ve vadiler yerleştirerek muhteşem bir uzama gerçekleştirdi. Genişletti. Aslında buradan Kur'an'ın genel üslubu budur. Fiziki şeylerden bahsederken hep aslında ahlaki, manevi noktalara imada bulunur. Yani dağ diyorsa Kur'an, yeryüzü diyorsa biz hemen bunu insanın iç dünyası olarak anlayacağız. İnsanın iç dünyasının kapasitesini de artırır. Artırır. Nasıl artırır? Tıpkı yeryüzünün kapasitesini, yeryüzünün yüz ölçümünü, alanını engebeler koyarak, girintiler ve çıkıntılar, dağlar ve vadiler koyarak artırdıysa, insanın iç kapasitesini de bereketlendirir, mübarek kılar ve insanın iç kapasitesini artırır. Böyle artırır Allah. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Üstelik orada her tür çiftten güzel, alımlı bitkiler yeşerttik. Zevcim behiç, zevç. Varlığın çift kutupluluğuna atıftır. Aslında vahyin değişmez karakterlerinden biri de çift kutupluluktur. Vahyin içinde bile bu çift kutupluluğu görürüz. Bir maddeye atıf yapar bir manaya. Bir dünyaya atıf yapar bir ukbaya, ahirete. Bir korkuya atıf yapar bir umuda. Bir cennete atıf yapar bir cehenneme. Bir insana atıf yapar bir şeytana. Bir benliğe atıf yapar bir imana, nefse imana. Yani vahiy de kendi içinde çift kutuplu bir üslubu benimser. Hatta vahiy Allah hakkında konuşurken bir celal sıfatına atıf yapar, bir cemal sıfatına. Bir kahrı ilahiye atıf yapar, bir de lütfu ilahiye. Böylece vahiy bize çift kutupluluğun varlığın yasası olduğunu dile getirmiş olur. Dünya hayatı hayatın bir yüzü. Bununla yukarıdan beri gelen, açılan pasajın konusu arasında nasıl bir alaka var? Zevcin behiç, çift kutuplu güzellik, göz alıcı güzellik. Ahireti inkarla ilgilidir bu pasajın konusu. Ey ahireti inkar eden inkarcı muhatap! Varlık çift kutupludur. Dünya bu kutbun bir tanesidir. Öteki kutbu nerede? İşte ahiret de öteki kutbudur. Sen aslında ahireti inkar etmekle varlığın yasasını, senin de tabi olduğun yasasını inkar ediyorsun. Kendini inkar ediyorsun. Kendine bak. Sen bile ceset ve ruh gibi bir çift kutuptan, hatta belki üç kutuptan müteşekkilsin. Ceset, can, ruh. Onun için sen kendini mi inkar ediyorsun? Bir de ötesi var. Yani tek kutup dünya. Sen tek dünyalı olmayı kendine nasıl sindiriyorsun? Tebsireten ve zikra li kulli abdin munib. Gönüllü olarak ona yönelen her kul için bir bilinç kaynağı ve bir uyarı vesilesi olsun diye. Evet. Tebsire. Aslında ampirik bilgiye delalet eder. Yani gözlem yoluyla, deney yoluyla elde edilen dış bilgiye, veriye, dataya delalet eder. Zikra ise iç bilgiye, iç aydınlanmaya, tefekküre, düşünceye delalet eder. Yani bu kısacık ayette bilginin iki temel kaynağı da dile getiriliyor. Tebsiraten ve zikra li kulli abdin munib. Gönüllü olarak Allah'a yönelen her kimse için, her bir kimse için hem bir gözlem yoluyla elde edilen dış bilgi hem de tefekkür yoluyla elde edilen iç bilgi olarak olsun diye bu vahyi gönderdi ve böyle yarattı. Bu vahyin gönderiliş ve şu kainat ayetinin okunuş sebebi bu olmalı. Yani dönüp bakmıyor musunuz? Ya nas'ı duyun, sem'iyat yoluyla, yani ya kulağınızı çalıştırın ya da görün. Ya kitaptaki ayeti okuyun ya da kainat ayetini. Siz ne onu okuyorsunuz, ne onu okuyorsunuz. Ne dönüp göğe bakıp göğü bir kitap gibi okuyorsunuz, ne indirilen vahye inanıyorsunuz. Peki siz ne işe yararsınız? Aslında zımnen söylenen. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّةً. Dahası biz gökten bereketli bir su indirdik ve onunla has bahçeleri yeşerttik. Yemyeşil cennete döndürdük. Mübarek su, mübarek ürün. Bu çifti gördüğünüz her yerde hemen ahlaki ve manevi suya bakacaksınız. Vahiy suya benzetilir. Nasıl gökten su nazil etmişse Allah, semadan da, yani manevi semadan da vahiy nazil etmiştir. Nereye? Suyu kurumuş topraklara can versin, vahyi de kurumuş yüreklere can versin diye. Mübarek Kur'an, mübarek su. Gökten mümin bir kalbe, akla nazil olursa ne yapar? Orayı cennete çevirir. Aslında müminin cenneti İlk defa yüreğinde tohumlanır. Müminin gireceği cennetin prototipi yüreğindedir. Orayı çölken cennete çeviren de vahiy rahmetidir. وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Dahası hasat edilen tahılı ve sıra salkımlı meyveleriyle boylu poslu fidan gibi hurma ağaçlarını, rizqan lil ibad, bütün kullara bir rızık olarak verdik. Ve ahyeyna bihi beldeten meyten kezalikel huruc. Evet, biz ölü bir beldeye o su ile can verdik. İşte insanın yeniden dirilişi de böyle olacaktır. Muhataplara Allah'ın indirdiği ayetleri okumuyorsunuz. Bari kainat ayetini okuyun da yeniden dirilişin belgelerini görün diyor. Dört mevsim nedir? Yeniden dirilişi inkar eden bir insan bir kışın baksın tabiata, bir de baharın. İkisi arasındaki farkı nasıl izah edecek? Aslında 24 saat bile yeterli yeniden diriliş için. Her gündüzünüz ömrünüzdür. Her akşamınız kabrinizdir. Her yatağa girişiniz kabre giriş. Her sabahınız ba'thu ba'del mevtinizdir. Yeniden dirilişinizdir. Gündüzü nasıl geçerse bir günün, gecesi de öyle geçer. Gündüzü felaketlerle dolu olan bir ömrün, gecesi kabustur. Gündüzü saadetle geçen bir ömrün, gecesi rüya es-salihadır. Cennet asa baharın habercisidir. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin ve ashabur ressi ve Semud. Onlardan önce Nuh kavmi Res sakinleri ve Semud. Res sakinleri daha önce de geçmişti. Kuyu demektir Res. Hatta Bir'den farklıdır. Bir merdivenle içine inilen üzeri kapalı kuyular. Ama Res dediği kuyu tipi Anadolu'da çok olan derin kuyu. Etrafı taşla örülü olan veya olmayan derin kuyu. Hatta kör kuyu da diyebilirsiniz buna. Bu kuyu neden Res sakinleri dendiği konusunda farklı yorumlar var. Hanzala isimli bir peygamberleri var imiş. Bu Reslilerin, ki bu Res'in nerede olduğu konusu da ihtilaflı. En yoğun görüş Necran'da. Yani Mekke ile Yemen arasında, Necid ile Yemen arasında bir bölge olan Necran'da olduğu. Ama bir başka görüş Azerbaycan'da olduğu, yine Irak'ta olduğu vesaire gibi farklı görüşler var. Her neredeyse bu kavim kendilerine gönderilen peygamberi kuyuya atmış bir rivayette. Onun için Res sakinleri denilmiş. Peygamberini kuyuya atıp ondan kurtulan azgın kavim anlamında kullanılmış. Ve Semud ve Adun. İlginçtir. Kur'an'da nerede Ad'dan bahsedilirse orada Semud'dan bahsedilir. İkisi adeta ikizdir. Neden biliyor musunuz? Sebebi çok belli. Ad Hadramaut'ta, yani Güney Arabistan'da yerleşik olan büyük bir uygarlıktı. İrame zâtil imâd. Yüksek sütunlar sahibi İrem diyor ya Kur'an. Gerçekten de muhteşem bir uygarlık kurmuşlardı. Refah düzeyi çok yüksekti. Fakat bir çöl kum fırtınasıyla bugün ortaya çıkarılan, kazılar sonucu ortaya çıkarılan buluntulara göre 7 ila 12 metre kumun altına gömüldüler. Ve bir bela, büyük bir belaydı. Oradan kurtulanlar kuzeye göç ettiler ve Medain-i Salih diye bugün kalıntıları olan, yine Arabistan'ın kuzeyinde bulunan, Ürdün sınırına yakın bir yerde yeni bir uygarlık kurdular. Fakat eski uygarlık olan Ad çöle kurulmuştu. Yani çölün yeşillikle birleştiği bir yere ve düzlük bir mekanda kurulmuştu. Evlerini çöl kumuyla, o kumdan malzemelerle yaptılar. Helake uğrayınca hata bizde, hata Allah'la ilişkimizde diye düşünecekleri yerde malzemede dediler. Ve yeni geldikleri yerde kayalardan ev yaptılar. Kaya gibi ev diyorlar ya, altı kaya üstü kaya gibi falan diye reklam yapıyorlar ya. Kayanın, taşın içine oydular muhteşem evlerini. Hala kalıntıları vardır o evlerin. Yani suçu kendilerinde bilmediler. Suçu malzemede buldular. Ama ne oldu? Yamuk baktıkları için doğruyu göremediler. Bela orada da yakaladı. Yani yamuk baktınız. Allah'la ilişkinizi düzelteceğiniz yerde mimari inşa unsurunu değiştirdiniz. Sorun mimaride değildi ki. Sorun yapı malzemesinde değildi ki. Sorun kafanızdaydı. Sorun kalbinizdeydi. Siz ahlakınızı değiştirmeniz gerekirken yapı malzemesini değiştirdiniz. Allah bu malzemeyi helak etmez mi sandınız? Yine helak oldunuz. İşte onun için Ad ve Semud bir arada anılır. Ve Firavun, ilginç. Yine Firavun ve İhvan-ı Lut ve Lut'un kardeşleri. Dikkat buyurun, Firavun diyor. Kavminden söz edilmiyor. Sadece yalın olarak Firavun geliyor. Neden? Firavun o kadar baskıcı ve zorbaydı ki kavmini silikleştirdi, şahsiyetsizleştirdi. Artık Firavun'un kavmi denilecek şahsiyet kalmadı ortada. Yani hepsi bir sürü. Bir çobanın bir parmağına bakan veya çobanın elindeki bir tutam otun arkasına dökülmüş bir sürü. Onun için şahsiyeti yoksa Kur'an onlara adam demiyor. Ve ashabu leyketi ve kavmu tübba. Evet. Ashabu leyketi diye de okunur. Ashabu leyketi diye de. Evet. Yine ormanlık vadinin sakinleri ve tübba kavmi. Daha önce bunlar da geçmişti. Tübba kavmi, Himyar, kudretli Himyar krallarına verilen isim ki bir dönemde Himyar devleti, Himyar uygarlığı ta Derbent'e kadar, Kafkaslara kadar uzanmıştı. Kullun kezzeber rusul. Bunların hepsi de elçileri yalanladılar. Fehakka va'id. Sonunda vaat ettiğim, tehdit ettiğim ceza gerçekleşti. Efe'aynâ bil halqil evvel. Şimdi biz ilk yaratış sırasında bitkin düşmüşüz, öyle mi? İlginç bir noktaya getirdi vahiy. Bel hum fî lebsin min halqin cedîd. Asla. Asla. Kesinlikle böyle bir şey iftira olur. Ama onlar yeniden yaratmanın imkanından kuşku duymaktalar. Yani bu ayet Yahudilerin Allah'a iftirasıyla müşriklerin Allah'a iftirasını zemin olarak aynı temele yerleştiriyor. Yahudilerin iftirası neydi ki Tevrat'ta bu açıkça yer alıyor, tahrif edilmiş bölümünde diyelim. Tekvin bölümünün ikinci babının ikinci ayeti bu cümlesi orada yer alıyor. Allah yerleri ve gökleri 6 günde yarattı ve 7. gün dinlendi. Onun için cumartesi biz de ona itibaren hiçbir iş yapmayacağız. Madem o yoruldu, biz de onun için yorulalım gibi bir mantıkla yola çıktılar. Haşa tabii ki. Bu aslında müşriklerin yeniden yaratılışı çok gördükleri sınırlı Allah tasavvurlarına benziyordu. Oysa ki Allah mutlak olandır. Her ne mükemmellik aklınıza geliyor o Allah'a aittir. Her ne noksanlık aklınıza geliyor Allah ondan münezzehtir. Allah inancı budur. Selim bir Allah inancının olmazsa olmazıdır bunlar. Bunlar yoksa orada selim bir Allah inancından söz edilemez. Dolayısıyla müşriklerle Yahudilerin bu yamuk inançlarının aynı temele ilişkin olduğunu, yani ikisinin de ortak bir hastalığı olduğunu söylüyor burada. Nedir o ortak hastalık? Uzak Allah inanç. İşte şimdi oraya geldim. Ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu. Doğrusu insanı yaratan biziz. Ve iç beninin, nefsinin bir başka ifadeyle ona neler fısıldadığını, içinde nasıl fiskoslar yaptığını, neler üfürdüğünü çok iyi biliriz. Bu üzerinde ısrarla durulması gereken bir ayet, değerli dostlar. Kur'an'ın çivi ayetlerindendir bu ayet. İnsanı insana tanıtan aynalardan. Ey insan, kendini ta görünmez tarafını seyretmek istiyor musun? Allah'ın tuttuğu aynada kendine bak. İçine bak. Yani sen başka hiçbir aynada burayı göremezsin. Hiçbir ayna sana ta içindeki zaafları göstermez. Allah'ın aynası ancak gösterir. Çünkü kalplerin özünü o bilir. Çünkü, evet çünküler burada gelecek. İnsanı en iyi kim bilir? Allah. Neden? Nedeni var mı? Çünkü o yarattı. Açık. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi diyor Mülk suresinde ya Rabbimiz. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Bu ayet insanın gizemli iç dünyasından söz ediyor. İç ben, nefis ve onun ayartılmasından söz ediyor. Ayetteki eylem vesvese. Açık. Yani insanı biz yarattık. Onun iç beninin kendisine ne vesvese verdiğini de çok iyi biliriz diyor. Vesvese eylem. Peki bu eylemin öznesi kim? Nefs diyor ayette. Ma tuvesvisu bihi nefsu. Öznesi nefs. İç ben. Peki nesnesi kim? İnsan. O zaman burada bir özne, bir nesne, bir de eylem var. Özne vesvese veriyor. Fiil vesvese. Nesne de insan. Yani insanın içinde iki kutup var. Bir kutup öbür kutbu baskı altına alıyor. Neyle? Fiskosla, vesveseyle, ayartıyla, fısıldamayla. Burada ondan söz ediliyor. İnsanın içindeki iki odaktan söz eden bir ayetle karşı karşıyayız. Nefs ve insan diyor ayette. Ayet insanın nesneleşme sorununu ele alıyor. Ayetin konusu şu anda ortaya çıktı. Ayetin konusu insanın nesneleşmesidir. Ve zımnen şöyle diyor ayet. İnsan Allah için kendisine bırakılmayacak kadar önemlidir. İnsan Allah nezdinde kendi kendisine bırakılmayacak kadar önemlidir. Allah insanı kendisine bırakamaz. Bırakmaz. Neden bırakmadığını merak ediyorsanız işte bunun için bırakmaz. Çünkü insan kendisine kıyar, kendisine bırakıldığı zaman. Onun için Allah insana sahip çıkar. Çıkarsa Allah büyük bir rahmet etmiştir. Ama eğer Allah'tan insan ille de benim yakamı bırak diyorsa insan Allah'a kötülük yapmış olmaz, kendine kötülük yapmış olur. Dışarıdan hiçbir müdahale olmasa, içindeki imkanı zaafa dönüştürerek insan kendisini kul köle haline getirir. Bunun sonucunda içindeki insan eden sesi duyamaz hale gelir. Kendisini insan eden vicdanın sesinin üstüne perde gerilir. O ses Allah'ın fıtrat sesidir. Fıtrattan verdiği sestir. Fıtratın üzerinden konuşmasıdır Allah'ın. O sesi duymak, insanın kendisini aşarak özüne ulaşmasıyla mümkündür. İşte vesvese, bu sesi duymamamız için parazit yapmaktır. Alıcılarımızın, Cenab-ı Hakk'ın fıtratımız ve yaratılışımız üzerinden verdiğim mesajları duymamamız için iç benimiz bir parazit yayar. İrade ve vesvese ters orantılıdır. Bu cümle tüm vesveseler için geçerlidir. İrade ve vesvese ters orantılıdır. Vesvese arttıkça irade azalır. İrade arttıkça vesvese azalır. Eğer bir insan vesveseli ise iradesiz demektir. Ona yapılacak en ciddi tavsiye iradeni artır, vesvesen azalsın. %100 irade kullan, %0 vesveseye ulaş denilir. ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Zira biz insana şah damarından daha yakınız. Evet. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Zira biz insana şah damarından daha yakınız. Yani ona iç beninin hangi fısıltıları yaptığını biliriz. İnsanı biz yarattık. Onun içinde nefsinin verdiği vesveseleri biliriz. Çünkü biz insana şah damarından daha yakınız. Bu bir Allah tasavvuru inşasıdır. Bu cümle, bu muhteşem cümle. Kendini bilen Rabbini bilir. Biz insana şah damarından daha yakınız diyen Rabbini bilmesi için içine yönelmesi lazım. İçine, derinliğine. Kendini aşması lazım. Çünkü Allah şah damarından daha yakınsa kendini aşarak oraya ulaşacak. Kendini aştığı yerde Rabbi ile karşılaşacak. Ve o zaman teslim olacak. Beni ben bilmem, beni sen bilirsin Allah'ım diyecek. Ve o zaman Allah'ın kendisi için gönderdiği kullanma kılavuzuna uyacak. Prospektüsü uygulayacak. Resulullah işte bu gerçeği bildiği için ara ara ilahi Allah'ım la tekiluni ila nefsi tarfete ay. Beni kendimle bir lahza göz açıp kapayıncaya kadar olsa dahi baş başa bırakma diyordu. Dert ne? Dert. İnsanın kendisiyle baş başa kalınca kendisine kıyması. İnsanın Allah'tan kopunca kendisinden de kopması. İnsanın kendini unutunca Allah'ı da unutmaz. Haddini bilmeyince Allah'ın kadrini de bilmemez. İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'in. Zıt kutuplarda konuşlanmış olan o iki unsur. Hangi iki unsur? Bir üstte denildi ya. Vesvese veren, vesvese verilen. İki kutup var. Bir tarafta o kutbu yolundan çıkarmaya çalışan vesveseci. Yani nefs diyor ayet. İç ben, ego. Öbür tarafta da vesvese verilen. Allah'ın kendisi için verdiği koordinatlardan çıkarılmaya çalışılan. Ya da parazitle sesi susturulmaya çalışılan fıtrat, aklı selim, irade. İşte bunlar. Bir tarafta aklı selim, yani sağduyu, öbür tarafta ise ego. İşte bu iki unsurdan söz edilecek bu pasaj boyunca artık. Biz artık iki unsur denilince hep bunu anlayacağız. Zıt kutuplarda konuşlanmış olan o iki unsur sağdan ve soldan karşı karşıya geldiği zaman evet ma yelfizu min kavlin insandan herhangi bir söz çıkmaya görsün illa ledeyhi rakibun atid illa ki onu kendi içinde gözetleyip kaydeden biri vardır. Hemen bir önceki ayetin sonuna gelip orada bir açıklama yapmam lazım. Gaid diye bitti ayet. Aslında iki unsur insanın negatif ve pozitif tarafı. İnsanın aklı selimi ve egosu. Gaid hem özne hem nesne formundadır. Hem fail hem mef'uldür. Bu form. Kaid. Fail formu Arapçada ikisini birden içerir. Hem etkendir, hem edilgendir. Hem öznedir, hem nesnedir. Hem faildir, hem mef'uldür. Onun için ikisini birden bünyesinde barındırır bu form. Bu boşuna değildir. Bununla bir şey söylenmek isteniliyor. Nedir o? Yerleşik güdüler ve akli melekeler. Bir tarafta güdüler, bir tarafta akli melekeler. İki melek diye yorumlayanlar da olmuş bunu. Sağdan ve soldan gelenler. Fakat ileride gelecek karşılıklı konuşmalardan bunların iki melek olduğu yorumunun çok da isabetli olmadığı görülüyor ki bu yorum hemen kadim müfessirlerin tamamının katıldığı bir yorum olmasına rağmen ileride ayrışıyorlar. İki melek mi yoksa bir tarafı melek bir tarafı şeytan mı? Bir kısım müfessir şeytan, bir kısmı da melek. Şeytanla melek arasında bayağı fark var. Dolayısıyla burada biz insanın içindeki iki odak. Çünkü yukarıda 16. ayette zaten مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ derken o iki odağa dikkat çekti. Onun için bu pasaj boyunca o ikili yapı devam edecek. Biz de o ikili yapı çerçevesinde anlayacağız. Burada sembolik bir dil var. Efendimiz de zaten o diyor melek olarak adlandırılan o kaydedicilerin kalemi konuşan kişinin dili mürekkebi de tükrüğü diyor. Bu sembolik bir ifade tarzı. Efendimiz bu sembollerle açıklıyor. Bilinç, bilinçaltı. Karşıtlığını biz burada görüyoruz. Ben idrakini hangi kutup inşa edecek? Aslında soru bu. Sorun da bu. Kişinin ben idrakini hangi kutup inşa edecek? Ego mu inşa edecek, nefis mi yoksa aklı selim mi? Fıtrat mı inşa edecek, benlik mi inşa edecek? Ben idrakini kim inşa edecek? Şimdi savaş o savaş aslında. İşte sağdan ve soldan gelip birbiriyle çatışan da onlar. Gayet oturmuş güdüler bunlar. Oturmuş aklı selim, oturmuş güdü. İkisi de birbirini yok edemez. Fakat biri diğerini bastırır ve inşa eder. Biri diğerinin sesini bastırır. Gayet aslında oturmuşluğa tekabül ediyor. Yani ya melekler meleke olmuştur insanda ya şeytanlar meleke olmuştur. Melek meleke haline geldiyse o aklı selim. Şeytan meleke haline geldiyse o da ego olarak konuşacaktır. Artık biz bu konuşmayı dinleyeceğiz bu ayetin ardından. Devam ediyoruz. Ma yelfizu min kavlin, onu açıklamam lazım. Söz tasavvurla eylemin ortasındadır. Neden? Ağzından çıkan her sözü diyor ayette. Ma yelfizu min kavl. Ağzından çıkan her sözü kaydedecek bir kaydedici mutlaka vardır. Neden söz diyor? Söz tasavvurla eylemin ortasında bulunur. Düşüncenin meyvesidir, eylemin tohumudur. Düşüncenin oğludur, çocuğudur, eyleminse anasıdır, babasıdır. Onun için sözden bahsettiğimiz zaman hem niyet ve düşünceyi hem de eylemi ortaya koymuş oluruz. O nedenle eğer sözü kaydediyorsa eylemi de niyeti de kaydediyor demektir. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ derken ölüm kabusu tüm gerçekliğiyle çıka gelir. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ ki işte bu ey insan senin köşe bucak kaçtığın şeydir. Hani kaçıyordun ya ölümünden. Tek dünyalı bir bakışla bakarsan ölümden kaçarsın. Ama iki dünyalı olsaydın ölümden bu kadar kaçmazdın. Ölen bir kez ölür. Ölümden kaçansa her ölümü hatırladığında ölür. Sen kaç kez öldün? Kendini öldürdün. Onun için işte geldi, kaçıyordun. Ve nufiha fissur. Nihayet diriliş için sura üflenir. Zalike yevmul va'id. İşte bu da ey insan, kendisine karşı uyarıldığın gündür. Allah seni uyarmış diyor. Yani Allah'ın uyarması için ille de vahyin sana ulaşması şart değil. Aslında bedenin seni uyarmıştı. Saçındaki ağaran her siyah kıl, her salık, sarı kıl bir uyarıydı aslında. Yüzünde oluşan her yeni kırışık bir uyarıydı. Aslında her geçen gün bir uyarıydı. Ömrünün böyle her geçen gün bir sayfasının dürülmesi bir uyarıydı. Şu her bahar bir uyarıydı, her kış bir uyarıydı. Ey insan, senin de bir gün kışın gelecek. Her gece bir uyarıydı. Senin de ömrünün gecesi gelecek. Ve caet kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Ve her can kendisini yönlendiren unsurlar ve tanıklarla birlikte huzura gelir. Sa'ik ve şehid. Gerçekten çok harika anlamlarla dolu iki kavram. Saik, modern Arapçada şoföre denilir. Bilenler bilir. Şoföre saik denilir. Aslında özne ve nesneden bahsediliyor. Saik fail formunda. Şehit ise iki formu birden kapsar ama fail geldiğine göre orada mef'ul öne çıkıyor. Yani nesne. Bu nedir? İnsanın bünyesindeki iki kutuptan hangisi özne, hangisi nesnedir? Aklı mı, güdüsü mü? Bilinci mi, bilinçaltı mı? İşte bu. Ayet bundan söz ediyor. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِغٌ وَشَه۪يدٌ Ve her can kendisini yönlendiren unsurlar ve tanıklarla huzura gelir derken, insanın şoförü kim? Bedeninizin şoförü kim? Ruhunuzun şoförü kim? Sizin şoförünüz kim? Huzuru ilahiye çıktığınızda, Ya Rabbi, beni süren nefsim diyecek bazı canlar. Ama bazıları da beni süren aklı selimin. Şoförünüz kim? Yani ayyaş mıydı? Ayık mıydı? Şoförünüz doğru yolda mı sürdü sizi, yanlış yolda mı? Allah'ın verdiği koordinatlara göre mi, yoksa şeytanın verdiği koordinatlara göre mi? Kime göre bu hayat arabasını sürdünüz bu hayat yolunda? İşte bu, insanı süren şoför kimdir? O ortaya çıkacak. Tanık da ortaya çıkacak. Çünkü el tanık, ayak tanık, göz tanık, kulak tanık, dil tanık, dudak tanık, her şey tanık. Eğer bastırmışsa iç ben, aklı selimi, o artık nesne olarak kalmıştır. Özne iç bendir, nefistir. O zaman nesneleşmiş, nesneleştirilmiş olan, yani şehit olan o aklı selim şahit olacak. Ya Rabbi, beni buna verdin fakat o bana ihanet etti. Fıtrat, Ya Rabbi, benim gibi selim bir fıtrat koydun, o bana ihanet etti. Vicdan, Ya Rabbi, ben bağırdım, çağırdım ama o iç beniyle öyle bir parazit yaptı ki benim sesim kayboldu. Duymadı. Ya Rabbi, o benim üzerime öyle bir kalın perde örttü ki küfür işte budur. Vicdanın üzerine sesi duyulmasın diye kalın bir perde örtmek, benim sesimi duymadı. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا Doğrusu sen denilir, buna karşı gaflet içindeydin. Yani insanın kendi kendini gözetleyen bir varlık olduğunu dile getiriyor bu ifade. Doğrusu sen buna karşı gaflet içindeydin. Neye? Kendine karşı gaflet içindeydin. Vicdanının sesini duymak istemedin. Hani ayet-i kerimede öyle buyuruyor ya, belil insanu ala nefsihi basira. Bilakis insan kendi kendinin gözetleyicisidir. Yani insan kendi kendini gözetleyebilir. Fakat o gözü kör etmişseniz summun bukmun amyun olur. Görmez, işitmez ve dilsiz olur. O zaman fehum la yercun dönemez. Fekeşefna anke gıtaek. İşte artık önünden perdeyi kaldırdık. Aslında şöyle çevirsem daha doğru olur. İşte artık senin perdeni senden kaldırdık. Senin perdeni diye çevirmem daha uygun. Çünkü senin örttüğün perde bu. Küfür perdesi. Ahirette örttüğün küfür perdesi kaldırılacak. O zaman gerçeği anlayacaksın ama iş işten geçmiş olacak. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ Şimdi gözün daha bir keskindir. Hadi. Aslında burada ince bir istihza da var. İroni var. Hadi bakalım. Perdeni kaldırdık. Gördün. İnkar ettiğin şeyleri. Fakat neye yaradı? وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدٍ Onu güdümüne alan şeytani öteki kişiliği der ki, yani iç beni der ki, işte bir benim emrimde pervane gibi dönen, bana ayarlanmış, benim güdümüme girmiş biri. Emrimde pervane gibi dönen manası verdim. Malede ya atide. Aslında bu her şeyiyle birinin emrine girmek. Onun emri altında onun gölgesi gibi hareket etmek anlamlarına gelir. Onun için işte benim emrime amade olmuş biri der. Elqiya fi cehenneme kulle keffarin anid. Allah emreder. İnkarda ısrar eden her inatçı kafiri uydusu olduğu odakla birlikte cehenneme fırlatıp atın. Menna'in lil hayr. Mu'tedin murib. Her hayra engel olanı, her haddini bilmez saldırganı ve kuşku yayanı atın cehenneme der. Buradaki menna'in lil hayr, insanın özündeki hayır ve iyiliği bastıranı diye anlamak lazım. Yani şer aslında senden değildi. Fakat sen seni öldürdün. Sen içindeki imkanı şerre alet ettin. İçindeki cenneti yeşertmek yerine cehennemin ateşini tutuşturdun. Onun için hayrı engelledin. Menna'in lil hayr. Her hayrı engelleyeni diyor. Ellezî ce'ale me'allâhi ilâhen âkhar. Allah dışında başka tanrılar peydahlayanı. Fe'elgiyâhu fil azâbişşedîd. Haydi özne ve nesnesiyle birlikte elgıya, oradaki tesniye zamirini böyle çevirdim. Özne ve nesnesiyle birlikte hepsini şiddetli azabın bağrına fırlatıp atın. Kâle qarînuhu rabbenâ mâ etgaytuhu velâkin kâne fî dalâlin ba'îd. Güdümüne girdiği şeytani öteki kişilik iç beni. Rabbimiz der. Onu azdıran ben değilim. Onu saptıran ben değilim. Ya ne? وَلَاكِنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ بَعِيدٍ O zaten derin bir sapıklığın içindeydi. Yani kendisi sapmaya hazırdı. Benim yardımımı istedi. Ben de yardım ettim. Tercihini yaptı sapma yönünde. Ben de yardımımı esirgemedim. Koordinatlarını bıraktı ya Rabbi, senin koordinatlarını, ben de ona yeni koordinatlar sundum. Evet. قَالَ لَا تَقْتَسِمُوا لَدَيْ Allah buyuracak, benim huzurumda hesaplaşmayın. Belki şöyle de anlamak mümkün. İç muhasebenizi benim huzurumda yapmayın. Nefis muhasebesini benim huzurumda yapmanın ne çıkarı var artık? Bitti. Onu yaşarken yapacaktınız. Ve kad qaddamtu ileykum bil va'id. Zira ben sizi azabımla vakti zamanında uyarmıştım. Ma yubaddalul kavlu ledey. Benim katımda verilen bir söz değişmez. Asla değişmez. Ve ma ana bi zallamin lil abid. Evet, geldi büyük cümle. Ve benim, ben kullarıma zulmetmem diye çevirmiyorum. Çünkü ma'nın haberi be ile gelmiş. Bu Allah için kullanıldığında ihtimal yokluğuna delalet eder. Benim kullarıma zulmetme ihtimalim asla yoktur. Evet. Rabbimizin kullarına zulmetme ihtimali asla yoktur. Neden? Ve ma zalemnahum velakin kanu enfusuhum yazlimun. Onlara biz zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Diyor ya Kur'an. Evet. Aslında kutsi hadis olarak nakledilen sahih bir haberde de ifade edildiği gibi inni harramtu zulme ala nefsi. Ben zulmü kendime haram kıldım. İfadesiyle de örtüşüyor. O bunu açıklıyor. Rabbimiz zerre kadar zulmetmez. İnsan kendi kendine zulmeder. Rabbimiz insanın zulmünü önlemek için müdahale eder. Vahiy gönderir. Yevme nekulu li cehenneme hel imtelet. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Ve tekulu hel min mezid. Ve cehennem cevap verecek. Daha var mı? Aslında burada şöyle bazı boş boğazlara da bir cevap var. Cehenneme özne muamelesi yapılıyor burada, farkında mısın? Konuşan özne. Konuşuyor cehennem. Konuşturuluyor, konuşuyor. Bu kadar adam cehennemlik. Dünyanın çoğu cehennem. Bu kadar adamı nasıl alacak diye boş boğazlık yapanlara cehennem işte böyle diyecek deniliyor. Yani sen onu merak etme. Kendine bak, adam olmaya çalış, cennetini yeşert deniliyor. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Ve cennet müttakilerin ayağına getirilecek ve asla uzaklaşmayacak. İlginç. Cennetten nesne olarak, cehennemden özne olarak söz edildi. Cehennem konuşan bir şey olarak tasvir ediliyor. Cennet ise getirilen ayağına. Neden? Çünkü cennet sizin amelinizin nesnesi olacak. Cennetin öznesi sizsiniz. Sizin hak etmeniz halinde o ayağınıza gelecek. Cennetteki nimetler de sizin nesneniz olacak. Siz cennetin öznesi. Neden? Çünkü siz aklı seliminizle iç beninizin öznesi oldunuz. Yani nefsin ve şeytanın sizin özneniz olmasına izin vermediniz. Madem öyle, Allah da size cenneti nesne kıldı. Bu mesajı alıyoruz. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يذٍ. İşte size vaat edilen budur. Ona dönük bir gönülle, onu hiç hatırdan çıkarmayan herkese. Devam edelim aslında. Men haşiyer rahmane bil gaybi ve ca'e bi kalbin munib. Aşkın bir varlık olduğu halde, idrak edilemeyen bir varlık olduğu halde, gayb olduğu halde, Rahman karşısında içi titreyen ve ona adanmış bir yürekle gelen herkese bu cennet. Udhuluha biselam. Oraya tarifsiz bir huzur içinde buyurun, girin. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ İşte bu ebedi, ebedi ikamet günüdür denilecek. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ Onlar orada arzu ettikleri her şeye kavuşacaklar. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ Ama katımızda daha fazlası da var. Onu buyurmuyor, onu söylemiyor Rabbimiz. Yani sürprizler var. Hani ayette öyle deniyordu ya, Secde Suresi 17. ayette. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ Cennetlik bir mümini orada hangi göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini kimse bilemez. Tasavvur dahi edemez. Hangi sürprizlerin beklediğini. مَا اُخْفِيَ لَهُمْ Evet. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ Biz onlardan önce nice nesilleri helak etmişiz. Hum eşeddu minhum batşan. Onlar güç ve kudret olarak bunlardan çok daha üstün, çok daha ileri düzeydeydiler. Fenakkabu fil biladi hel min mahis. İlginç. Fakat bir sığınak yok mu diye sığınacak delik aradılar. Tabirca ise fellik fellik kaçacak yer aradılar. Zımnen Allah'tan kaçmaya çalıştılar. Fakat başaramadılar. Gücün sözünü dinlediler. Sözün gücünü dinlemediler. Boyun eğmediler. Güce sahip oldular ama güç ahlakına sahip olamadılar. Onun için de dünyadaki güçleri ahirette aleyhlerine kullandı. Kendilerini azdırdı. Dünyada güç ve imkan sahibi olmaları aslında şeytanları haline geldi ve cehennemleri oldu. İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalb. Elbet bunda akleden bir kalbe sahip olanlar için ibretlik bir uyarı vardır. Dikkat buyurun bu ibareye. Bu ibare gösteriyor ki Kur'an kalp derken fiziki bir organı yani kan pompasını kastetmez. Akletme ve inanma yetisini kasteder. Bir kalbe sahip olanlar için bir uyarı ve öğüt vardır diyor bu Kur'an'da. Oysa ki her insan, yaşayan herkes kalp taşıdığını düşünüyor değil mi? Ama Kur'an'ın kalp dediği şeyi taşımıyor. Kur'an'ın kalp dediği şey farklı. Akletme yeteneği. Zaten akıl çalışmıyorsa Kur'an yok hükmünde sayıyor onu. Aktif ve aktüel değilse akıl yoktur. Yok hükmündedir. Ev el-kassem'a ve huve şehid. Ya da pür dikkat bir şahit olarak kulak verenler için. Yani bir kalp taşıyanlar ya da pür dikkat bir şahit olarak kulak verenler için. Bu ya selim bir akla ya da sağlıklı bir gözlem ve bilgiye nakle işaret eder. İki bilgi kaynağına ki daha önce bunu yine söylemiştik. Mülk suresinin 10. ayetindeki ikili bilgi kaynağı burada da dile getirilmiş oluyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنْهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُ Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri 6 aşamada yarattığımızı fakat bize asla bir yorgunluk, bıkkınlık, bezginlik arız olmadığını bilenler için. Parantez içinde tabii. Yani bu vahiy kimin için öğüttür? Sorusu cevaplanıp devam ediyor. Bir de bunu bilenler için. Yani burada Yahudileşmiş İsrailoğullarına zımnen bir gönderme var, atıf var. 6 evre ifadesinin Kur'an'da ilk geçtiği yer burası. Aslında altı evre diye çevirdiğimiz, altı aşama diye çevirdiğimiz bu ibare sitteti eyyam. Altı gün. Eyyam, günler. Fakat buradaki gün bizim bildiğimiz gün olmadığı açık. Çünkü dünyada biz gün derken yeryüzünün kendi etrafında bir kez dönüşünü kastediyoruz. Oysa ki burada gökler ve yerin yaratılışından bahseden bir ayet bu. Henüz daha yeryüzü yaratılmamış ya da yaratılma aşamasındayken gün hangi gün olabilir? Düşünsenize. Samanyolu'nun bir günü 250 milyon yıldır dünya günüyle. Onun için kainatta günler çok farklı. Şu fiziki alemde bile günler arasında bu kadar farksa metafizik alemdeki gün nedir acaba? Ona akıl fikir yetmez galiba. Fasbir ala ma yekulu. Öyleyse artık onların söyleyeceklerine karşı sabırlı ol. Dirençli ol. 17. ayetle bağlantılı olarak okumak lazım bu. Onların söyleyeceklerine karşı sabırlı ol emrini. Zira Allah onların ağzından çıkanı kaydetmektedir. 17. ayette öyle buyuruyordu. Onların ağzından çıkanı kaydeden bir Allah var. O zaman sen onların ağzından çıkanlara bakma. Onun hesabını Allah tutuyor. Sen sabret. Aldırma ve işine bak. Onların sözüne bakma. Bu mealde anlıyoruz. Ve sebbih bihamdi rabbike qabla tulu'iş şemsi ve qabla'l gurub. Bir de güneşin doğuşundan ve batıştan önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını hamd ile an. Tesbih et. Yücelt. O ulular ulusunun ululuğunu dillendir. Namazın teşri sürecinde beş vakti ifade eden Taha suresinin 130. ayetinden bir önceki adım bu. Unutmayalım ki birçok ibadet gibi namaz da belli bir süreç içinde olgunlaşmıştır. Yani müminler hem zihnen, hem manen, hem aklen, hem de bedenen namaza alıştırılmışlardır. Rabbimiz böyle bir tedrici geçiş süreci tayin etmiştir. İşte o süreçte sondan bir evvelki adım gibi gözükmektedir ki beş vaktin zımni olarak içinde yer aldığı ayet bu sureden sonra inmiş olan Taha suresinin 130. ayeti olsa gerektir. وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحُ وَاَدْبَارَ السُّجُودِ Yine geceler, geceleri ve secdelerin ardından onun aşkın olan zatını an. Geceleri değerlendir. Geceler boyu Rabbinin huzurunda dur. Biz niye böyle anlıyoruz? يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّنِ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ey örtünüp sarınan, ey yatağının içinde büzülen, artık at yorganı, kalk, içini inşa et, büyük bir iman hamlesine girişeceksin. Allah seni inşa edecek, geceni ihya et. Yani gece senin için bir mektep olsun, bir okul olsun, bir medrese olsun. Biz o ayetlerle bu ayeti yan yana düşündüğümüzde Allah Resulü'nün şahsında ilk müminlerin yeryüzünün en büyük iman hamlesine nasıl bir ilahi terbiye ile hazırlandıklarını buradan çıkarıyoruz. Hatta bu tavsiye ve emirleri öylesine ciddi tuttular ki sahabe bu dönemde kendisini geceleri direklere bağlayarak ibadet ederlermiş. Yani gece onlar için iman hamlesini omuzlarında taşıyacak bu dağ yürekli insanları yetiştirmede ilahi bir okul olarak kullanılıyor. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ İmdi sen, ey insanoğlu, sana çok çok yakın bir yerden o güne ilişkin çağrı yapan Allah'ın nidasını, çağrısını duy, ona kulak ver. Çok çok yakın bir yerden. Min mekanin garib. Nereden? Nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından daha yakın yerden. Ne kadar yakın? Benden dahi yakın. Benden bana yakın olan Allah'ım. Senin çağrını duyuyorum de. Çünkü ben sana oradan sesleniyorum. Ben sana fıtratından, vicdanından sesleniyorum. Onun üstünü örtersen bu perde küfür perdesi olur. Küfür zaten örtmek demektir. Küfür Allah'ın sesini sana duyuran vicdanın üzerini bir perde ile örtmek, o sesi duymamaktır. يَوْمَ يَسْمَعُونَ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ Tüm gerçekliğiyle o malum çığlığı herkesin işiteceği güne, evet. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ İşte bu bir başka hayata dönüş günüdür. Yani o güne ilişkin sesini duy Allah'ın. Sana olan çığlığını duy, çağrısını duy. Allah bu çağrıyı çok farklı biçimlerde yapıyor. Etrafında, kainatta, gecede gündüzde, içinde, yani enfüste ve afakta Allah sana bu çağrıyı yapıyor. Bunu duy ve hazırlıklı ol. Yani bu bir başka hayata dönüş günüdür. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir. Ölümü ve hayatı yaratan biziz. Ve her yol sonunda bize çıkar. Yani Allah. Tüm yollar Allah'a çıkar. Bu ne demektir? Yamuk ve yanlış yollara düşsen de Allah'tan kaçamazsın. Eynel mefer diyen kişi, nereye kaçmalı diyen kişi. Fefirru ilallah. Allah'a kaç. Yevme teşakkakul ardu anhum sıra'an. Yer ayaklarının altından kayıp paramparça olduğu gün her şey son sürattir. Zalike haşrun aleyna yesir. Zalike haşrun aleyna yesir. İşte bu akıl sır ermez bir toplanıştır. Bizim için çok çok kolaydır. Nahnu alemu bima yekulun. Biz onların neler dediğini çok iyi biliyoruz. Neler ürettiklerini, hangi dedikodular yaydıklarını. Biz onların aslında neler düşündüğünü, şah damarından yakınız. İçlerinde hangi tilkilerin gezdiğini, neleri neleri düşünerek yaptıklarını çok iyi biliyoruz. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ Ne ki sen onları zorla inandıracak bir zorba değilsin. Zımnen burada öyle derin anlamlar var ki, aslında biz onların seni inkar ederken ta içlerinde nasıl çelişki yaşadıklarını, nasıl tutarsızlıklar yaşadıklarını, kendi kendilerini nasıl yalanladıklarını, aslında ta vicdanlarının derinliklerinde nasıl boğuştuklarını çok iyi biliyoruz. Sana söyledikleri gerekçelerde samimi olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Yani kendilerinin Allah'a sevgili olmadıklarını çok iyi bilmekteler onlar da. Allah bizi desteklemeseydi biz böyle zengin ve refah içinde olmazdık diyorlar. Fakat refah ve zenginliğin hiç de hak etmedikleri bir şey olduğunu, kol büküp, kol kırıp, yan kesicilik yapıp, onun bunun hakkına geçip elde ettiklerini de çok iyi biliyorlar. Bunu bilmiyorlar. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ Ne ki sen onları zorla inandıracak bir zorba değilsin. İman özgür iradeye dayanır. Dayanırsa imandır. İman özgürlük ve güvenlik ve mutluluktur. Özgürlüğün olduğu yerde iman da gürleşir. Onun için sen zorla inandıracak değilsin. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ Şu halde sen benim tehditlerimden korkanları bu Kur'an aracılığıyla uyarmaya devam et. Uyarmaya devam et. Uyananlar uyansın. Uyananlara ne mutlu. Uyanmayanlarsa akıbetlerine katlansınlar. Rabbim bu Kur'an ile uyananlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.